nowy laptop HP Pavilion. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za 2699 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przedstawi Michał Przerwa. Premier Tusk mówił w Sejmie o filarach polskiego bezpieczeństwa. Edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna od 1 września czekają w szkołach na uczniów. Piła stawia na ekologię. Od połowy przyszłego roku nie będzie w mieście autobusów spalinowych. Konsensus wokół bezpieczeństwa i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Premier Donald Tusk przemawiał w Sejmie po szczycie w Brukseli. W ostatnich tygodniach szef rządu brał udział również w spotkaniach europejskich przywódców w Paryżu i w Londynie. Premierowi na sali plenarnej przysłuchiwał się Bartosz Bielecki. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co dotychczas powiedział premier Tusk? Premier dużo mówił o zwrocie w polityce amerykańskiej względem Ukrainy. Podkreślał również, że Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. 500 milionów Europejczyków błaga 300 milionów Amerykanów, żeby chronili nas przed 140 milionami Rosjan, którzy od 3 lat nie są w stanie sobie poradzić z 40 milionami Ukraińców. Szef rządu mówił też o ostatnich ustaleniach europejskich przywódców i zapowiedział program szkoleń wojskowych dla dorosłych mężczyzn. Przed wystąpieniem Donalda Tuska o swojej propozycji zmian w Sejmie poinformował prezydent. Andrzej Duda chce wpisania do konstytucji obowiązku przeznaczania 4% PKB na obronność. Mówił z Sejmu Bartosz Bielecki. Od 1 września do szkół wejdą 2 nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy tych lekcji. Edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość, a edukacja zdrowotna wychowanie do życia w rodzinie. Jak powiedziała Polskiemu Radiu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, edukacja obywatelska będzie opierać się na praktycznych działaniach. Jest przede wszystkim przedmiotem, który rzeczywiście stawia na to, co sama nazwa wskazuje, na edukację obywatelską, ale również patriotyczną. To jest dla nas bardzo ważny komponent. Co więcej, jest to przedmiot, który jest dużo bardziej praktyczny, który zarówno zawiera projekt społeczny, który będą realizować w zespołach uczniowie, jak i również działania praktyczne. Edukacja zdrowotna będzie nauczana w klasach 4-8 i w szkołach średnich, a edukacja obywatelska w 2 i 3 klasie szkół średnich. Rośnie liczba kobiet w polskich służbach mundurowych, jednak w dalszym ciągu mało ich na stanowiskach decyzyjnych. Najwięcej pań służy w Straży Granicznej, ponad 30%, najmniej w Straży Pożarnej 4,5%, w Policji 20%, a w Wojsku 13%. Przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy, profesor Julia Kubisa, powiedziała, że służby te w dalszym ciągu w społecznym odbiorze kojarzą się bardziej z pracą mężczyzn. W związku z tym na kobiety, które chciałyby podjąć tam pracę, czeka wiele wyzwań. Temu służą też nasze spotkania, tak jak dzisiejsze spotkanie Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy, na które zaprosiłyśmy właśnie reprezentantki kobiet w służbach mundurowych, żeby porozmawiać o tym, jakiego rodzaju wyzwania i jak możemy systemowo próbować je rozwiązywać. W przededniu Święta Kobiet w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Kobiet na Rynku Pracy, w czasie którego podpisano 5 zobowiązań wsparcia kobiet pracujących w służbach mundurowych. W połowie przyszłego roku tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile będzie w pełni ekologiczny. Dziś podpisano umowę na zakup kolejnych 7 autobusów elektrycznych. Jak mówi prezydentka miasta Beata Dudzińska, samorząd od lat zachęca mieszkańców do korzystania z transportu publicznego i stawia na ekologiczne rozwiązania. I stąd też najnowszy zakup. Udało nam się pozyskać na ten cel środki z KPO, Zielonego Transportu Publicznego. Przy budżecie 24 milionów wkład własny gminy przekracza niewiele ponad 2 miliony. W połowie przyszłego roku po Pile będą jeździły tylko i wyłącznie ekologiczne autobusy. Będą to autobusy elektryczne, będą to autobusy wodorowe, hybrydowe. Na potrzeby autobusów wodorowych Orlen buduje w Pile stację tankowania. Nowe autobusy elektryczne dostarczy z kolei firma Solaris. Kontrakt obejmuje też stacje ładowania i infrastrukturę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie w całym kraju, od 14 stopni na północy do 19 na południu i w centrum, chłodniej miejscami nad morzem 12 stopni. Ogłoszenie.

Reina Tropicale zawiodła nas do Puerto Rico, a my teraz przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce. Tych miejsc będzie, mam wrażenie, wiele, bo wszędzie tam, gdzie są ptaki, znajdzie się także ta opowieść. Opowieść za chwilę, bo Ptaki Polski to jest takie przedsięwzięcie, o którym warto opowiedzieć i to się za chwilę wydarzy. Natomiast będziemy jeszcze w teatrze, będziemy także w Big Book Cafe MDM. Tam z kolei wybierzemy się na cykl akustycznych koncertów, ale to wszystko do godziny 15. W tym momencie myślę, że mogę zaproponować, tak jak zapowiadałam zresztą na mediach społecznościowych, żeby być może wyjąć ze swoich sprzętów przeróżnych, z szuflad, albo z pamięci, albo z telefonów, zdjęcia ptaków albo nagrania ptaków. Czy ktoś takie robi? Jeżeli nie, to już teraz biegniemy z pomocą. Jak brzmi żuraw szary? Żuraw szary. Grusz, grusz. Żuraw szary to majestatyczny ptak, który swoim donośnym klangorem potrafi z daleka poruszyć serca słuchaczy. Te dostojne ptaki znane są ze swych wspaniałych tanecznych godów, w których z wielką gracją prezentują oddanie partnerowi. Żurawie tworzą trwałe pary i wspólnie z oddaniem wychowują młode, a taniec dodatkowo wzmacnia ich więź. W słowiańskich wierzeniach ptaki te symbolizowały daleką podróż, także te w zaświaty. Zamieszkując rozległe mokradła i bagna, żurawie łączyły światy żywych i umarłych, pełniąc rolę świętych, duchowych przewodników. Klangor zaś uznawano za odzwierciedlenie lamentu cierpiących dusz, które znalazły się uwięzione między tymi dwoma światami. Żuraw Szary, a z nami w studiu Aleksandra Kornelia Maj i Michał Szturomski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostanie z nami ten Żuraw Szary, który stał się pierwszym utworem otwierającym naszą opowieść o fantastycznym przedsięwzięciu, które nosi tytuł Ptaki Polski. Michał Szturomski to jest nasz człowiek. Nasz także trójkowy człowiek, ale także muzyk, kompozytor, którego pewnie można rozpoznać poprzez nazwisko chociażby z bardzo wielu składów. Duchy na przykład, od razu polecam ten duet. Ale wróćmy do Ptaków Polski. To jest drugie tego typu wydawnictwo, którego jesteś pomysłodawcą. Wydawnictwo, najpierw były Sowy Polski, teraz Ptaki Polski, które no, prezentuje nam bardzo ciekawe połączenie dźwięku, muzyki oraz narracji i w tym przypadku wiedzy ornitologicznej. Zgadza się. Kilka lat temu wydałem taką płytę, która się nazywała Sowy Polski, podział gatunkowy. I to była taka moja autorski projekt prezentujący wszystkie gatunki sów, które żyją w Polsce. No i tak jakby w pewnym sensie, aczkolwiek nie do końca, ptaki to jest jakby kontynuacja tamtych moich działań, aczkolwiek zupełnie wywrócona do góry nogami, ponieważ tamten projekt był czysto taki producencko-elektroniczny. Tutaj są ludzie, jest ich dosyć dużo. Jest to takie spotkanie muzyków, instrumentalistów i z naukowczynią Olą Maj, która właśnie tutaj jest z nami w studiu, która jakby przygotowała ten cały materiał od strony takiej fachowej, ornitologicznej. Jest Jędrzej Guzik, który przygotował wszystkie grafiki, które są na fizycznym wydaniu płyty. No i cóż, no jest to takie spotkanie ponad, że tak powiem, podziałami, tak? Interdyscyplinarny taki projekt, który miał nas nawzajem jakby zainspirować do tworzenia czegoś fajnego, czegoś, co się wymyka jakimś takim ogólnym ramom. Jak myślimy o muzyce, jak myślimy o nauce, o przyrodzie, o tym, co nas otacza, tak? I o tym, jak możemy łączyć się przeróżne dziedziny. Ta multidyscyplinarność, to wydaje się być tak naturalne już dzisiaj w sztuce i przy okazji różnej twórczości. I to, że na przykład Aleksandra Kornelia Maj mogła zagościć na tej płycie, to jest tak naturalne, że naukowców, naukowczynie zaprasza się dzisiaj do wspólnej pracy, że właściwie już takie kolaboracje nie dziwią. Ola, koniecznie muszę się ciebie zapytać, ponieważ teksty, które napisałaś, oczywiście musiałaś je podporządkować rytmowi, miejscu, bo przecież w takim jednym utworze, a jest ich całkiem sporo, bo 10, narracja zajmuje określone miejsce i ma określoną długość. Ale zacznę od tego. Zapytam was, bo skoro jesteśmy przy ptakach Polski, skąd u was wzięła się miłość do ptaków? Aleksandra. No, właściwie bez ptaków nie ma muzyki. O, czyli miłość do ptaków wyszła od muzyki? No, w moim przypadku może tak zero-jedynkowo nie było, no bo też zajmuję się ptakami zawodowo, to jest moja główna grupa pacjentów. Natomiast no, te połączenia, ta interdyscyplinarność, o której mówisz, no, wynika z tego, że z jednej strony chcemy to naukowe podejście przekazać w trochę bardziej przystępny sposób, a z drugiej strony zaszczepić miłość do ptaków. Michał? Padło słowo miłość i padło tak, no, słowo to znaczy ptaki. U mnie to jest czysty przypadek. Ja tak jak sobie myślę o tym projekcie, to myślę o tym jako o historii. Znaczy uważam, że fajnie jest jak muzyka, szczególnie taka muzyka eksperymentalna, niesie ze sobą jakieś takie powiedzmy treści, które nie do końca się z muzyką wiążą, bo mam takie wrażenie, że fajnie jest podać eksperyment, bo w sumie razem gdzieś tam na końcu to wydawnictwo to nie jest coś, co miało kogoś coś nauczyć, czy po prostu nie jest to takie edukacyjne wydawnictwo, tylko to jest to projekt eksperymentalny, gdzie mogły się spotkać osoby z różnych środowisk. Tak jakby to mi głównie przyświecało przy jakby tworzeniu tego, a ptaki są fascynujące i jakby to przez to, że znamy się z Olą od lat, no to pomyślałem sobie, że to będzie idealne połączenie. Żuraw Szary na jedynce, czyli zaprezentował tutaj i otworzył całą naszą opowieść o tym albumie. Żuraw Szary także na okładce, przepiękna grafika na tej płycie. Jakbyś miała opowiedzieć o żurawiu szarym, to co byś powiedziała? Co to za ptak? Powiedziałabym, że to jest ptak z zaświatów. I też ta historia, którą Filip Kosior pięknie nam przedstawił, mówi o tym, jak żuraw jest trochę i postrzegany, ten głos jest po prostu nieziemski. Pierwszy raz, kiedy ktokolwiek słyszy głos żurawia, to najczęściej w ogóle zastanawia się, co to jest, co to za kosmiczny dźwięk. I to jest żuraw. A jak byś poleciła, jak najlepiej słuchać ptaków? Bo to, że je widzimy, mamy teraz na przykład mnóstwo aplikacji, mamy możliwości takie obrazkowe, wizualne, żeby rozpoznać ptaki, ale głosowo? Głosowo też takie aplikacje już są, na szczęście. Dla mnie zdecydowanie jest to trudniejsza sztuka. I wizualnie zdecydowanie lepiej mi to idzie. No ale żeby tak rzeczywiście po głosie rozpoznawać ptaki, to trzeba spędzić w tym terenie naprawdę wiele, wiele godzin. A gdzie spotkamy żurawia szarego? Oj, to jest dobre pytanie, bo jeszcze taki jeden mini cel, który mi przyświecał w tym projekcie, to jest właśnie to, żeby uczulić ludzi na drastycznie kurczące się środowisko naturalne niektórych z naszych tutaj bohaterów. Żuraw to przede wszystkim rzeki, mokradła, a tego jest w naszym kraju coraz mniej, więc chrońmy je. Szukajmy żurawi szarych, ale też nasłuchujmy ich odgłosów. To teraz zaproponujemy drugiego bohatera. Pojawi się Filip Kosior, pojawi się Jerzy Mazol, pojawi się Adech Hamun, pojawią się inni muzycy, o których jeszcze porozmawiamy, a współtworzą muzykę na tym albumie. Rozmawiamy sobie o ptakach Polski, a teraz musi wybrzmieć ten nieprawdopodobny głos. Rudzik. Eritacus rubecula. To uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie. Thank you. Aleksandra Kornelia Maj, Michał Szturomski. Dzień dobry raz jeszcze. Witamy. Oraz Rudzik, czyli ptak, który tytułowy ptak, który odpowiada za całą strukturę tego utworu. Jeżeli ktoś zobaczy kłaniającego się Rudzika, niech wie, że to jest prowokacja. Czym prowokuje nas Rudzik? No, nas to właściwie chyba tylko słodkością. Bo jest przesłodki jest. I uroczy. Jest. Ale nie lubi innych rudzików. Absolutnie. Jest bardzo terytorialny i nie życzy sobie obecności innych na swoim terytorium. I takich informacji jest więcej, znajdziemy więcej na tym albumie. Ptaki Polski, czyli pomysł Michała, który jest tutaj razem z nami. Pomysł fantastyczny, podobnie jak fantastyczny był poprzedni album, czyli Sowy Polski. Opowiedz trochę o strukturze tego albumu, bo to jest takie połączenie, o tym już mówiłeś i mówiliście zresztą razem, że to jest takie połączenie przeróżnych dziedzin, i nauki, i muzyki, i dźwięków, czyli także nagrywanych dźwięków. To też jest sztuka. I ma nawet swoją nazwę, Sound Art. Opowiadamy tutaj o takim kompleksowym pomyśle na to, jak pokazać i opowiedzieć o ptakach, albo odwrotnie, o muzyce niezależnej, wkładając w to treści, które wcale nie są takie oczywiste. Tak, proces wyglądał w ten sposób, że na początku zastanawialiśmy się z Olą, jaką selekcję ptaków wybrać, bo tutaj był ciężki temat, nie chcieliśmy, żeby tych utworów było za dużo. Klucz był taki, żeby dźwięki, które wydają te konkretne gatunki, które się finalnie znalazły na płycie, miały jakieś takie... ciekawy pod względem sound designu zaśpiew, żeby fajnie to korespondowało z muzykami, którzy potem będą z tym jakby dialogować, bo płyta ma finalnie formę takiego dialogu, gdzie jakby te dźwięki, które ja podczas live sesji, bo płyta jest de facto live sesją i żeby było ciekawie, w ogóle większość utworów, wszystkie utwory praktycznie były nagrywane raz. I na pierwszych, że tak powiem, take'ach, mówiąc tak muzycznie, stanęło, bo muzycy, których zaprosiłem do projektu, no, to była pierwsza liga ludzi, których znam. Więc te zaśpiewy, te dźwięki przetworzyłem komputerowo, bądź wypuściłem je również w formie takiej naturalnej. I muzycy wspaniali do tego jakby improwizowali. Tak, i taka jest jakby struktura formalna tej płyty. I dodajmy jeszcze, że nie tylko jesteś pomysłodawcą, ale także wyprodukowałeś w części tę płytę, także użyłeś swoich umiejętności, jeżeli chodzi o posługiwanie się rytmem i elektroniką. Tak. Samplowałeś. Bardzo dużo tutaj się dzieje też w tej sferze i w tej tkance muzycznej, więc przyjemność słuchania i posłuchania całości zostawiam już wszystkim, których mam nadzieję przekonujemy do tego, żeby po ptaki Polski sięgnąć. To teraz tak, wymieńmy tę dziesiątkę. Żuraw Szary na okładce także, no, czyli zajął takie bardzo ważne miejsce. Mamy Strzyżyka, Bociana Białego, Kormorana. Aleksandro, Kormoran, rozmawiałyśmy tutaj sobie gdzieś w przerwie na utworze. Kormoran to jest ptak, którego spotkamy na przykład także w dużych miastach? Może się tak zdarzyć. Jeżeli tylko to miasto dysponuje jakąś rzeką, to zdecydowanie, zwłaszcza w takim sezonie zimowym, można spotkać tam również kormorana. Numer 5, kukułka. Co wiemy o kukułce? Poza tym, że wiadomo, krążą na jej temat nieznośne, no, chyba jednak nie stereotypy. No nie, nie, nie są to stereotypy. To lubi podkreślić. To jest postępowy model rodziny. Po prostu niech ktoś inny wychowuje te dzieci. Kukułcze gniazdo. Od razu możemy tak się jest. Odwołać. Poszukujemy kukułczych gniazd. Suweczka musiała się pojawić, sowa. To utwór numer 6. Bielik. Bielik to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ona się łączy z tym, że nie mając świadomości, jak wygląda bielik, dopiero dzięki tej płycie odkryłam, że wielokrotnie widziałam bielika, tylko nie wiedziałam, że to jest właśnie on. Ósemka to Rudzik Sójka. Sójka, wspaniały ptak, oraz Głuszec zamyka nam plejadę gwiazd ptasich. Czy macie z tego grona ptasiego swoje ulubione ptaki? No ja tak obstawiam Głuszca, bo Głuszec również pod względem dźwiękowym oferuje wielowątkową narrację. Tam jest cały proces jakby dźwiękowy, który ten ptak, że tak powiem, prezentuje światu. Jest totalnie niesłychany. Wiąże się z tym kilka ciekawych historii, które są na naszej płycie. To zachęcam do przesłuchania. I myślę, że taka leśna, dzika kura, którą, dobrze mówię, Ola, tak? Tak jest. Którą jest Głuszec. Leśna dzika kura, proszę zapamiętać. Jeżeli ktoś ma wyobrażenie, jak wygląda leśna dzika kura, to niech wie, że to jest Głuszec. Więc to jest zdecydowanie mój faworyt. Ola? A Ola? No, mi jest dużo ciężej wybrać, dlatego że jednym z kryteriów w ogóle doboru ptaków na tę płytę to były moje ulubione ptaki Polski. Ale... Poza, powiedz szczerze. Poza. Nie mogę tego mówić. Nie Dobra. Będziemy dyskryminować na antenie przed całą Polską pewnych gatunków. Trójka to nie jest miejsce, gdzie dyskryminuje się kogokolwiek, cokolwiek. Właśnie. Na pewno nie ptaki. Przepraszam, chciałem namieszać, ale no, nie udało się. Tak. No, po prostu zastanawialiśmy się, bo materiał jest piękny, długi, nikt nie chciał z niczego rezygnować. No ale był taki moment, że staliśmy przed takim trudnym wyborem, czy może jednak któryś ptak musi wypaść, no i wszyscy zagłosowali nad jednym, poza Michałem, który zaciekle go bronił, ale nie powiemy, który to był ptak. Teraz nie wiem, czy możemy dopuścić do takiej... O, dokładnie, to poprosimy teraz o opis, który nie zdradza nazwy, a jednak nakieruje nas na jakiś trop. Ola, musisz opisać. Muszę opisać. Dobrze, no to proszę sobie wyobrazić, że macie taką nadwrażliwość na wysokie dźwięki i musicie słuchać tego ptaka. O, ale podpowiedź to co drugi ptak. Dobrze. Wysokie. Wysokie. To jest tak słowo, myślę, klucz. Jest dużo kolorów czy mało? Mało. Mało. Duży dziób czy mały dziób? Średnio mały. Średni dziób, dobrze. No to proszę państwa, to mamy teraz zagadkę. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Jaki to ptak? Szybka charakteryzacja jeszcze? Nie, dziób? Nie, średni? No, ja już nic nie mogę tutaj podpowiadać. Dobrze, czyli średni dziób, średnia wielkość, niekolorowy i dźwięk o... Wysoki, uciążliwy. Wysokie, uciążliwe częstotliwości. Tak proszę jest. Bardzo, proszę pisać. Obiecuję, że jeżeli ktoś to zgadnie, ja nie mam bladego pojęcia, to od razu będzie nagroda. Wyślę coś przyjemnego i miłego, na przykład płytę Ptaki Polski. Dziękuję wam bardzo w takim razie za tę wizytę. Teraz odeślemy chyba na właściwe strony, ale też do miejsc, gdzie Ptaki Polski można nabyć, ponieważ jest to fascynujące wydawnictwo, które łączy bardzo wiele sfer naszego życia także i obserwacji, bo przecież z ptakami żyjemy na co dzień w miastach, ale także wyjeżdżając do wielu miejsc. Więc gdzie znajdziemy wydawnictwo? Wydawnictwo znajdziemy na stronie Requiem Records. I jeszcze nie wiem, czy mogę, ale chciałbym pozdrowić muzyków, którzy wzięli udział w tym nagraniu, bo to wielki szacunek dla nich, tak naprawdę to jest nasza wspólna płyta. Ja jestem tylko inicjatorem i producentem. Pozdrawiam Jerzego Mazola, pozdrawiam Miłosza Włośko, pozdrawiam Adiba Hamuna i pozdrawiam Maćka Szczecińskiego. Wspaniałych muzyków i ludzi, bez których ta płyta nie powstała. Pozdrawiam również Michała Kupicza, który był realizatorem i w ogóle cały świat pozdrawiam. Igora Nikiforowa pozdrawiamy, który odpowiadał za realizację nagrań, a jest też fantastycznym, niezależnym muzykiem. Dokładnie. No więc cóż, Ptaki Polski, Michał Szturomski i Aleksandra Korneliama. Dziękuję wam za te piękne opowieści. A teraz młoda dziewczyna, raperka, która, no, ciekawe, czy słucha odgłosów ptaków, ale na pewno słucha głosu swojego serca. Witam, witam, jak królowa ser. Ewita, na balkonie życia głoszę ważny komunikat. Lara Croft, Tomb Raider, dekoduje sok. Chociaż nigdy tak naprawdę nie wiadomo skąd klikam. Sarah Connor w maszynowni świata wciąż zżyta. Jak podwójna szpara, double slit. Fantowa mechanika, raz cząstka, raz fala, raz piąstka, raz Lara obserwatorowi się wymykam. Jak to Karczuk, literatura piękna. Malinkiewicz, innowacyjna energia. Agnieszka Holandia, życia reżyserka. Polanek i przegadanych tekstów nigdy nie gram. Jak Zoja Zawadzka, cicho ciemna, szczerbińska bohaterka w cieniu męża. Frida Kahlo wbrew wszystkim, niezależna, to sedna. Tak jak Selesz, mam rakiety w obu rękach. Zaręczam, że jak Marilyn Monroe po przejściach. I jak Trinity, swego pewna, potężna. Jak Caryca Katarzyna, za gardło świat trzymam z rzucami, zoginiczny ciężar. Anima, femina, raz, dwa, trzy, zaczynam. Animo szumego nie zatrzyma, żaden gest, ani mina, imponuje słowem. Nie powiem. Anima, femina, raz, dwa, trzy, zaczynam. Animu szumego nie zatrzyma, żaden gest, ani mina, imponuje słowem. Nie powiem. Nad wyraz. Siema, siema, jak demarczyk karuzela. Kręcę i pociągam sznurkami jak Angela. Wybieram boskie buenos, zawsze tak jak Kora. Wystrzałowa, Jereszkowa gwiazda. Królowa B i jak Katrin Johnson sprowadzam na ziemię. Jak historia Nefretete tajemnicza. Spłodowska chodząca, chemia i fizyka. Althea Gibson, różne mam oblicza. Zazwyczaj słowa dotrzymuję jak Zawisza. Ali Wong, ciężar na żartem. Czarująco opiekuńcza, Nightingale, żelazna dama. Margaret Thatcher jak Michelle Obama. Pierwsza, nie inaczej, oryginalna. Coco Chanel, nieidealna. Salander, ze smokiem dziewczyna. Targaryen, zrodzona w burzy, królowa wszystkich ziem. Językiem władam jak igłą Arya Stark. Najmir je, zmieniam się w twoich snach. Jak Pinkola Est z wilkami biegnąca. I jak Amaterasu, bogini słońca. Niosąca światło, święta uncja. Dyktuje prawa, konstytucja. 3 maja Maria, Polski królowa. Jak doktor Rutkowska, naukowa. Płodna jak Freja, odważna. Antygona i jak Carrie Bradshaw. Stylowo dobieram słowa. Anima, femina, raz, dwa, trzy, zaczynam. Animu szumego nie zatrzyma żaden gest. Ani mina, imponuje słowem. Nie powiem. Anima, femina, raz, dwa, trzy, zaczynam. Animu szumego nie zatrzyma żaden gest. Ani mina, imponuje słowem. Nie powiem. Nad wyraz. Hola, hola, hola. Bona, bona, bona. Świeży towar, towar. Kapusty, pora, pora. Zielony dolar, dolar. Gruba mamona, mona. Jak Mona Lisa, tajemniczo ucieszona ona. Nie skonam, wiecznie nawijam. Tak jak na magnetofonach. Tak jak tarcza magnetyczna, pewna ochrona. Grawitacja, mocno przyciągam. Bo przykładam wagę do danego słowa. Nie będziemy romansować. Penelopa wierna, Atena mądra. Plotę jak Moira. Trzęsę pod ziemię, Persefona ona. To nowo mowa, mowa. Sub za sub sobie chowam, to pewne. Jak 24 doba, odsłaniam ciemną stronę. Selenę, nie Pandora. Mury, wieża warowna, skarbiec moja alkowa. Na moim wzgórku rządzę, władza nieograniczona. Z losem mieczem już nie walczę, jestem losu kowalowa. Uderzam ci do głowy, mocna pania browar. Królowa kielichów, chociaż bezalkoholowa. Terpsy chora ora, zobacz sala balowa. Złota godzina, zobacz błysk podłoga, szachmat wdowa. W Polsce nie ma takiego dobrobytu. Lecz nie ma nędzy i nie ma wyzysku kobiet. No. Och, i to jest MCN, nowa dziewczyna na scenie polskiej, która wydaje teraz nowy materiał. To jest taka sytuacja, że kiedy ktoś przesyła do nas utwór, a on się spodoba komukolwiek i jest mu bardzo po drodze, to antena Trójki jest otwarta. MCN, zapamiętajcie tę dziewczynę, bo ma bardzo dużo do opowiedzenia. Utwór Anima, a z nami człowiek, który mam wrażenie muzycznie też ma bardzo dużo do powiedzenia, Paweł Leszowski, czyli Leski. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu. Po raz pierwszy dawno się nie widzieliśmy. Ostatnio widzieliśmy się w studiu Radia 357 i tam się spotykaliśmy regularnie. Teraz tutaj w Trójce pozdrawiamy też 357. Wszystkich kochanych ludzi, dziennikarzy, dziennikarki, którzy tam pracują. Ale my nie o tym, tylko o tym, co się będzie działo w Big Book Cafe MDM w Warszawie. Nowy cykl. Cykl muzyczny i to jeszcze zgroza pod twoją kuratelą. Co to będzie? Stresujące to. Young Music Stage w Big Book Cafe MDM to nowy projekt, którym wkraczamy w świat muzyki, a konkretnie na muzyczną scenę młodych. Mówię wkraczamy, ponieważ przypadła mi w udziale taka zaszczytna właśnie funkcja bycia kuratorem, czy też A&R-em, no w każdym razie osobą, która wybiera line-up, musi śledzić te młode trendy, młodych muzyków. Zapraszamy ich właśnie do Big Book Cafe MDM, który jest sceną i piękną scenografią samą w sobie. Co teraz w tej polskiej, ale także zagranicznej, jak rozumiem, muzyce, bo to będą sytuacje łączone, interesuje ciebie najbardziej? Jeżeli myślisz sobie, że chciałbyś pokazać mnie jako odbiorczyni coś, co może być świeże, intrygujące, albo w ogóle jakimś takim wyzwaniem, ponieważ dzisiaj nie ma zbyt wielu miejsc, w których tych młodych artystów i artystki się prezentuje. To są festiwale showcase'owe, ale ich też jest jak na lekarstwo. To jest takie połączenie właśnie trochę idei wspierającej, a idei pokazującej, hej, naprawdę mamy dużo fajnej nowej muzyki, którą możemy zaprezentować? Absolutnie, jestem fanem showcase'ów, ale tam jest bardzo dużo artystów. Tu będzie trochę mniej. Jeden koncert w miesiącu, zobaczymy, może rozwiniemy to na większą częstotliwość. Ale absolutnie chodzi o to, żeby tych artystów pokazać. Ich jest bardzo dużo. Robią świetną muzykę, co jest kluczem. Moim zdaniem, głównym kluczem jest, znaczy moim zdaniem, naszym zdaniem, bo wspólnie o tym sobie decydujemy, kluczem jest to, żeby zapraszać artystów, którzy się nie boją eksperymentować, szukać, korzystać z ponadgatunkowych rzeczy, szukają swojego języka i dla których, i to jest ważne, tekst nie jest smutną koniecznością. Tekst nie jest smutną koniecznością, a to ładne dopiero. No, dzisiaj w muzyce dużo się dzieje, nie zawsze w tekście niestety, więc stawiamy na tych, którzy coś chcą powiedzieć. Mówmy bardzo dużo i opowiadajmy przede wszystkim, co na otwarcie. To już dzisiaj. Fantastyczna artystka Dominika Płonka, która absolutnie, jeśli chodzi o tekst, ma bardzo dużo do powiedzenia, ale jeśli chodzi o muzykę, nie mniej, eksperymentuje. Można ją kojarzyć ze sceną R&B, trochę z hip-hopem, ale myślę, że przede wszystkim z Dominiką Płonką. Dominika Płonka dzisiaj w Big Book Cafe w Warszawie. MDM, ponieważ są dwa oddziały Big tak Booka, jest. Więc zaglądamy do MDM-u. A czy ty chodzisz czasem do teatru? Chodzę. Ostatnio byłem na takim spektaklu czułej męskości. Nie pamiętam, jaki był dokładny tytuł, ale bardzo, bardzo uważam potrzebny spektakl, więc zdarza mi się, nie tak często, jakbym chciał, ale chadzam. Więc nie bez powodu jest teraz z nami krytyczka teatralna Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko. Ponieważ możemy zaproponować ci wspólnie, to znaczy Zuzanna będzie proponowała, ponieważ jeździ po całej Polsce, wyobraź sobie, a to się rzadko zdarza, nawet krytykom i krytyczkom literackim, ale teatralnym przede wszystkim, jeździ po całej Polsce, żeby opowiadać potem, chociażby u nas, albo w takim fantastycznym piśmie teatralnym. Jak dialog albo didaskalia, dokładnie, albo o teatrze. Więc co dzisiaj zaproponujesz mi, Leskiemu i wszystkim, którzy nas słuchają? Dzisiaj chciałam zaproponować wam podróż do Szczecina na spektakl Michała Buszewicza Do mnie spokojnej starości. I ten wspaniały tytuł, myślę, że już bardzo dużo mówi o tym spektaklu, ale myślę, że możemy nawet więcej o nim powiedzieć niż tylko o tym tytule. Dom spokojnej starości. Niespokojnej. Niespokojnej, czyli nie ma spokoju w domach starości. To jest bardzo istotne, że jest to niespokojna starość. W roli głównej seniorzy. Tak, 7 aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie. Właściwie jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, kiedy ostatnio widziałam taki zespół aktorów w starszym wieku na scenie, nie mogłam sobie przypomnieć i naprawdę to się bardzo rzadko zdarza, żeby takie osoby dostały miejsce na scenie, żeby mogły opowiadać też o swoich problemach i swojej perspektywie na rzeczywistość i też na to, w jakich warunkach żyją i mogą żyć. To jest bardzo ciekawa sytuacja i zachęcamy, żeby od razu chociażby wejść i przyjrzeć się na stronie Teatru Współczesnego w Szczecinie opisowi spektaklu, ale najlepiej oczywiście spektakl obejrzeć, bo nic nie daje nam tak wiele, jak zmierzenie się ze sztuką teatru jeden do jednego. Michał Buszewicz to jest też artysta i reżyser, bardzo charakterystyczny, który przy okazji tego spektaklu podejmuje ważny temat, ale też jest tam pewien twist. To nie jest oczywista opowieść o seniorach, tak jak mówisz, że myślimy sobie o ludziach starszych i spodziewamy się czegoś bardzo konkretnego. Tak, no to nie jest oczywista opowieść o seniorach, bo wydaje mi się, że bardzo często o starości myśli się tak, że to jest już taki czas, w którym życie się skończyło, a ludzie nadal żyją. I jak to jest właściwie możliwe? A Michał Buszewicz, tworząc też w dialogu z seniorami ten spektakl, pokazuje, że to jest moment, w którym można jeszcze raz wymyślić swoje życie na nowo, wymyśleć to, z kim chce się spędzać czas, na jakich warunkach też chce się żyć. I myślę, że to jest wspaniała opowieść o tym też, nad czym wiele osób się teraz zastanawia, to znaczy jak inaczej można się urządzić w życiu niż tylko za pomocą takich tradycyjnych struktur jak rodzina. To jest sfera narracji i to jest to pole, które daje nam już pewne wyobrażenie o tym, jaką opowieść otrzymamy. A co ze scenografią, aktorami, aktorkami i z całym tym teatralnym anturażem, który jest włączony i równie ważny? Bardzo piękną scenografię do tego spektaklu zaprojektował Michał Dobrucki, który stworzył taki rodzaj domu z przeźroczy, to znaczy ten dom niespokojnej starości, w którym bohaterowie decydują się zamieszkać, powstaje tak naprawdę na naszych oczach w momencie, w którym oni zawiązują taką grupę, taką wspólnotę i na naszych oczach podnoszą się do góry takie przezroczyste ściany, które stworzą dla nich tę przestrzeń, w której będą ze sobą rozmawiać, też mówić o swoich problemach i też się poruszać. Tutaj choreografię w spektaklu stworzyła Katarzyna Sikora, która na stałe współpracuje z Buszewiczem i jest ona też bardzo ciekawym narzędziem, myślę, uruchamiania tych aktorów, którzy w większości pewnie w swoich karierach mieli do czynienia z takim teatrem psychologicznym i dramatycznym, który jest właśnie bardzo skoncentrowany na tekście, o którym też przed chwilą mówiliśmy. I wydaje mi się właśnie, że Katarzyna Sikora umie bardzo ciekawie tworzyć nie to, co też często kojarzymy z choreografią, czyli sceny taneczne, tylko w ogóle ruch jako jeden z języków teatru. Ruch jako język teatru, czy ruch w muzyce też jest ważny? Absolutnie ważny. Energia ruchu jest potrzebna i padło tutaj też takie słowo, nad którym zawiesiłem ucho, przestrzeń. Właśnie chcielibyśmy, żeby w piątkowy wieczór o godzinie 20 znaleźć swoją przestrzeń. Jakakolwiek ona by nie była, czy ona dotyczy chilloutu, zamknięcia spokojnie tygodnia, albo właśnie potańczenia. Myślę, że to są dwie rzeczy, przestrzeń i ruch, które chcielibyśmy zagospodarować i żeby one się pojawiały. Paweł Leszowski, czyli Leski, i wraz z tobą ruszamy dzisiaj do Big Book Cafe MDM w Warszawie. Specjalnie na koncert i rozpoczęcie cyklu koncertowego. Bardzo ciekawego, bo też pozwalającego nam odkryć nowych artystów i artystki. Dzisiaj? Dzisiaj o godzinie 20 Dominika Płonka, zapraszam. Dominika Płonka, także związana z Polskim Radiem, to proszę od razu zaglądać i dowiadywać się co i jak. Z kolei Zuzanna Berendt zawiera nas na spektakl Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, którego tytuł brzmi? Tytuł brzmi Dom Niespokojnej Starości. A gdybyście mieli wymienić się razem artystami i artystkami, Zuzanna, przekornie, ty muzycznym, a Leski ty teatralnym, to kogo byście sobie i nam polecili? Ponieważ ja usłyszałam rap w głośnikach, zanim tutaj weszłam. To niemożliwe, nie w trójce. To od razu poleciłabym Taco Hemingwaya. Okej, okay. To ja polecę moją wczesną fascynacją Beckettem, w sensie, no, końcówkę polecam. To spektakl, który totalnie mnie rozjechał kiedyś. Bardzo mocna propozycja. A czy Beckett pojawi się jakoś w planach repertuarowych w tym roku? Gdzieś wynalazłaś? Nic nie słyszałam o Beckocie, aczkolwiek on często wraca w klimacie końca świata, a teraz trochę taki klimat mamy pod wieloma względami, więc myślę, że prędzej czy później ktoś sięgnie albo po końcówkę, albo poczekając na Godota. Bardzo dużo dzieje się w polskim teatrze, dużo także zmian, także na stanowiskach teatralnych. Wieszczysz dobrą przyszłość dla teatru w tym roku? Jestem bardzo ciekawa tego, co się wydarzy na scenach, o których już wiemy, kto je obejmie, czyli na przykład w Narodowym Jana Klaty i w Powszechnym Maji Kleczewskiej, ale teraz właściwie jest dużo więcej tych konkursów też w takich teatrach, na przykład w Jeleniej Górze widziałam, że jest konkurs, więc też wydaje mi się, że warto będzie śledzić te teatry mniej oczywiste i może do których jest trudniej dojechać niż do tych stołecznych. I zdecydowanie takim teatrem jest Teatr Współczesny w Szczecinie. Chociaż już szybciej do Szczecina można dotrzeć, chociażby z Warszawy, a ja zachęcam wszystkich, żeby wybierali takie nieoczywiste, nawet dalekie, bo z Cieszyna do Szczecina na przykład. No ktoś myśli sobie, ale to jest droga. Czasem po prostu warto, chociażby na spektakl Michała Buszewicza. Dziękuję wam bardzo. Zuzanna Berendt, będziesz z nami teraz co tydzień i ja z tego powodu się bardzo cieszę. Czy ty także? Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać na wszystkich spektakli, o których będę państwu opowiadać. Bardzo dobra jest to odpowiedź. Paweł Leszowski, czyli Leski, zachęcamy do tego, żebyś zaglądał jeszcze i opowiadał o kolejnych odsłonach i artystkach, którzy pojawią się przy okazji cyklu Big Book Cafe MDM i tego, co się wydarzy muzycznie. Dziękuję także tobie bardzo i my już myślę powoli możemy kołować się tutaj i stwarzać sytuację napisów końcowych. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko, Agnieszka Owszańska oraz Nación Ekeko. To jest takie moje wspomnienie z Argentyny, bo z Nación jechałam przez bardzo długi czas i wiele, wiele, wiele kilometrów. Do usłyszenia za tydzień. Honatna Aptlaka Wetes, Istiknat Uye. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. So, hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros y tocuá. Hombres animales, hombre luna, hombre sol y tocuá. Honatna haptlaka wetes, istiknat uye. Blanco decían que éramos salvajes, no entendían nuestras oraciones. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Istiknat uye. Este territorio es nuestro hogar. Autopromocja. Trójka jest kobietą, dlatego pamięta o kobietach, mówi o kobietach i do kobiet.